No niin, tervetuloa Underground-huminaan. Ja tuo äskeinen kappale ei vielä ollut siis ohjelmamme musiikkia, mutta seuraava sitten on. David Bowie lauleskelee meille Pablo Picassosta levyltään Reality. Näin, se oli Anssi Tikanmäki Orkestra kappaleellaan Unijoki-levyltä Maisemakuvia Suomesta, joka juuri tuossa jonkin aikaa sitten sai kultalevyn muuten itse asiassa, ja sen takia mä ton soitinkin. Ja sitä paitsi onhan Tikanmäki aivan mahtavaa musiikkia tehnyt, ja meistä paljon olla soiteltu, joten senkin vuoksi. Mutta nyt laitetaan sitten hieman erilaista meininkiä, painellaan vuoteen 1962 ja sellainen yhtye kuin Waikikis ja Sugar Moon, tässä oikein kivat kitarat. Se oli ZZ Top Neighbor Neighbor tuollaiselta tuplalevyltä, missä on ZZ Top First Album ja Rio Grande Mood. Nyt en muista kummalta levyltä tuo oli, mutta siltä yhdistelmälevyltä joka tapauksessa kuitenkin, jotta sellaista. Ja 10 minuuttia, joten sit tulee uutiset ja ohjelma jatkuu, mutta sitä ennen ehtii parit biisit rykästä. Ja eilen tuossa erään Kalen kanssa juteltiin ja tuli puhetta tästä seuraavasta kappaleesta. Koivuniemen Herrat-levyltä Sokeat johdattaa kappale Ikuisesti nuoria. Niinhän me taidetaan olla. Tai sit ehkä ei. Vaikea ikä kärsittiin, ja kun sit päästiin, juhlittiin huolella, mä muistan vielä kun me jäätiin. Aikuisuuden kynnykselle vaiheelle, enää ei edes jälkikasvun pukkaaminen saa välttämät raiteelle. Retku, idyllit ei tunnu oikein kestävän, nää harjen klaaraaminen ylivoimaisen tehtävän. Ja perhe onnen saavuttaminen saa olla tieteen, matkalympyrä talo handeli Hakaniemeen. Miss Kaamin katse kapinalli silloin ikuisesti mielessä samat kujet, vanhat läpät mut uudet kuteet, sen verran kande panostaa. Kaupat toimii, voi rauhas poimii. Joka puu tarhast purtavaa James Dean-mäistä kapinaa, mitä vaan vastaa. Paska tarjolla, mut ei oteta vastaan. Nuorina huolimat täytettystä vuosista ja kaikesta niiden aikaan kokemastaan. Tällainen oireilu teini et touhuu. Mennään yli ajalla, mut kyllä jokainen meistä joutuu kasvotusten totuudenkaan niinku Dorian Gray halusta ei. Meidän kultainen nuoruus meni jo, sitä voi kyllä muistella, mut ei enää jäädä elämään. Mitä jos yrittää ja onnistuu ja kaikki muuttuu? Sitä just pelätään täällä enemmän kuin mitä muuta, kun onhan se turvallista tai ainakin tuo, kun sua ravitsee seni ja selosta suojaa krevi. Kaikki sama tavalla ikuisesti nuori kuitenkin. Äidit huolissaan aikuisista pojista, jotka vieläkään osaa ottaa mitä tosissaan, paitsi uskollisuuden, joka ei tuhoju koskaan. Siitä kaveri porukka kohtaa. Vaikke heti uskoska on se vaan niin, se ikuisesti nuori on suurin konservatiivi. Koittaa elää elämän niin, ettei se koskaan muuttuis miksikään. Mut kyllä asiat muuttuu, vaikkei ne eteniskään. Kaikki on jatkuvas liikkee, siis se et liikkuu, se ei oo itestäänkin eri asia. Et on vielä haikuses kurssi, kun se et ois jätetty tulija, jolle koko kurssi. Siirrytty kajulta puolelle näpejä nuolemaan, veramas kuoli vuoteella, lautta kyti tuonella. Vaikee ikä kärsitti ja jäti kompuroimaan. Kyllä mä sontu poika, mut nyt näyttäis siltä, et se hoitaa homma hima. Eka pitäis homma se hima, vaik nytkin ihan kohtis. Poltit elehti roskis, vaik pää yhä pilvis ja osoite pää postis. Tänään edetään jo vähän varmemmin askelin. vie vain sydän rauhaton. Tuskalla ja hiellä matkani nimetty on. Onnea jos kohtaan, sen naami on syksy repäisee. Mistä puhua tänään saa? Jokainen radallaan tahtois toista koskettaa. Vaikeaa on löytää oikeaa kanavaa. Mistä tunnen maani? Kuinka tiedän oman tähden? Savu on jo kadonnut. Ovet kaikki auki. Mistä tunnen maani? Kuinka tiedän oman tähden? Savu on jo kadonnut. Ovet kaikki auki. Soite-levyltä täältä jostakin, mistä tunnen maani. Ja kohta uutiset, siihen meidät johdattaa Steve Miller Band kappaleellaan Radio 2. kello minuutin yli 11. Mä kuulan päivän uutiset. Pieni hetki, kun pitää vetää tästä hiiren johdosta. Uutiset. Uutisotsikot. Espoon poliisi pyytää havaintoja 12-vuotiaasta Joel Tuohinosta, joka on ollut kateissa yli 2 viikkoa. Poika karkasi kotoaan 15. lokakuuta ja liikkuu todennäköisesti pääkaupunkiseudulla tai Kirkkonummella. Poliisin tietojen mukaan tapauksen ei liity rikosta. Kateissa oleva 12-vuotias Joel Tuohino on hoikka ja 150-155 senttiä pitkä. Sähköliitto aloittaa tänä aamuna Lakon osassa teknologiateollisuuden yrityksiä. Lakon piirissä olevia yrityksiä ovat muun muassa Konecranes, Konehissit Otis ja Mayer Turku sekä Valmet Automotive. Viikon mittaisessa Lakossa on mukana tuhatkunta sähköliittolaista. Lakon piirissä ovat kaikki sähköalan työt. Lakon lisäksi sovelletaan tukitoimia, kuten ylityökieltoa. Mikäli osapuolet eivät pääse sopuun, alkaa laajempi toinen lakko ensi viikon lopulla. Tuolloin sen piirissä olisivat kaikki teknologiateollisuuden sopimusalalla työskentelevät lähes 2500 sähköliiton jäsentä. Työtaistelutoimien ulkopuolelle rajataan ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt. Kiista koskee työehtojen neuvottelua, teknologiaa, teollisuus ja teollisuusliitto ovat ilmoittaneet, että sähköalan työntekijöiden työehdot sisällytetään alan pääsopimukseen, eli niin sanottuun metallin sopimukseen. Sähköliitto katsoo, että sillä on oltava mahdollisuus neuvotella erillinen työehtosopimus suoraan teknologiateollisuuden kanssa. Sähköliitto myös haluaa, että sen jäsenten työehtoja valvovat ja niistä neuvottelevat sähköliittolaiset eivätkä teollisuusliittolaiset pääluottamusmiehet. Sähköalan työkiistan sovittelu päättyi maanantaina. Päättyi tuloksettomana valtakunnan sovittelija Minna Helteen todettua, että erimielisyyksiä ei pystytä nyt ratkaisemaan sovittelun keinoin. Vantaalle on suunnitteilla pikaraitiotielinja, jonka rakentaminen voisi alkaa 2020-luvun loppupuolella. Kaupungin hallitus päätti maanantaina budjettikäsittelyssä, että joukkoliikenteen parantamiseksi aloitetaan pikaraitiotien yleissuunnitelman laatiminen. Raitiotie kulkisi Helsingin Mellunkylästä Vantaan Hakunilaan, Tikkurilaan ja Aviapolikseen. Suunnitelma laaditaan Vantaan yleiskaavaa työn yhteydessä ja siitä siis tulee Mellunkylän metroasemalta jatkoyhteys Vantaalle. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän mukaan yleiskaavassa on pitkään ollut varaus pikaraitiolinjalle, mihin myös sen ehdotettu reitti pohjautuu. Hanke tulee etenemään hiljalleen lähivuosina. Nyt tehdään konkreettinen yleissuunnitelma, jotta raitiotie voidaan toteuttaa 2020-luvulla. Tarkastelussa on nyt esimerkiksi, mille kaduille raitiotie mahtuisi kulkemaan ja millaisia kustannuksia rakennustyöstä koituu. Presidentti Donald Trump on sanonut julkisesti, että suora keskustelu Pohjois-Korean kanssa on ajanhukkaa. Uutistoimiston mukaan Yhdysvalloilla on kuitenkin käytössään salainen keskusteluyhteys Pohjois-Koreaan. Yhteydenpidosta on vastannut yhdysvaltalaisneuvottelija Joseph Yun, joka on pitänyt yhteyttä Pohjois-Korean YK-edustajistoon, kertoo nimettömänä pysyttelevä viranomainen jutussa. Yksi keskusteluissa esille nostettu asia on ollut lähteen mukaan Pohjois-Korean ydin- ja ohjuskokeiden lopettaminen. Poliisi sanoi, että New Yorkin verilöylyä tutkitaan terrori-iskuna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut New Yorkissa tapahtunutta iskua Twitterissä. Presidentti Trump on kotoisin New Yorkista. New Yorkissa näyttää taas yhdeltä erittäin sairaan ja harhaisen ihmisen tekemältä iskulta. CNN:n mukaan tuhoisan iskun tekijä oli 29-vuotias uzbekistanilainen nimeltään Saifulo Habibullaevich Saipov. Tekijä ajoi autollaan pyörätiellä ja törmäsi lopuksi bussiin. Iskussa kuoli 8 ihmistä. Rebecca Yardon kuunteli tiistaina epäuskon vallassa, kuinka Kataloniasta painut aluejohtaja Carles Puigdemont piti puhetta Belgiasta käsin. Katalonian potkut saanut johtaja on lähtenyt Belgiaan ja saattaa hakea turvapaikkaa. Rebecca Yardon asuu Barcelonan lähettyvillä miehensä ja 3 lapsensa kanssa. Lakimiehenä työskentelevä nainen kokee, ettei hänen perheensä voi jäädä Kataloniaan. Viimeiset 7 vuotta perhe on viihtynyt alueella, mutta nykytilanne on jakanut ihmiset 2 leiriin. Rebeccan perhe kuuluu niihin, jotka kannattavat yhtenäistä Espanjaa. Rebecca on selvästi stressantunut ja väsynyt tilanteeseen, joka on hänen mukaansa huonontunut silmin nähden syys- ja lokakuun aikana. Nyt täällä ovat me ja he, eli katalaanit ja muut. Kansa on jakautunut 2, hän harmittelee. Rebeccan mukaan Espanjan yhtenäisyyttä kannattavia ihmisiä on jopa haukuttu fasisteiksi Kataloniassa. On a journey across the dark forest. Joo, jotta sellaista. Uutisten jälkeen meidät Underground-huminan pariin johdatti Omega-niminen yhtye levyltään Transcendent. Joo, ja siinä tuli kaksi biisiä itse asiassa, Overture ja sitten heti perään Silent Garden. Joo, ei niitä oikein voinut sillä lailla laittaa, että laittaisi vaan tuon kakkosbiisin, koska se alkoi vähän niin kuin kesken. Niin pakkohan oli pistää perätystä. Eipä siinä. Sitten jatketaan musiikilla. Nyt tulee Modern Lovers The vielä. Ja samannimiseltä levyltään. Itse asiassa tämä taitaa olla se alkuperäinen Pablo Picasso-biisi. Joo, minkä tuossa Bowie-lähetyksen alussa lauloi, niin nyt sitten Modern Loversin vuoro. Try to pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Picasso never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York. Oh, this here's a story about Lily and Billy, how they got married and lived happy ever after. She was only a Friday night flute, and I had Saturday on my mind. Only a Friday night flute, one of the roving kind. But it's $25 for a massage, $25 for a massage. Ja Alex Harvey, The Sensational Alex Harvey Band, jos näin niin kuin tarkkoja ollaan. Joo, toi oli kokoelma levyltä SAHB Stories. Mutta juu, tuollainen pikku kappale tuohon väliin. Ja nyt sitten lisää musiikkia. Aksepti tulee tähän nyt sitten lauleskelemaan Lady Luusta. Ei ole luu, vaan low. Joo, no niin, musiikkia. Näin, se oli Manfred Mann, Messin niminen kappale saman nimiseltä levyltä. Aikamoinen rykäisy. Mutta näin. Tuossa pitäisi 12 aikaan tulla vieras, joku haistateltava, Dacker D. No, katsotaan sitten, ei ole varma. Ennen kuin on kaveri tuolla hiilostettavana. No joo, mutta siihen asti musiikkia lisää. Ja tää on Grand Slam, jolla ei ole mitään tekemistä ymmärtääkseni Juisen kanssa. Tää on Live at the Marguerite-levy. Kuihan moni on muuten tuon saman nimisen levyn tehnyt. Joo, okei. Mut biisin nimi Harlem. This is one all about New York. This one is a little called Harlem. Thank you. se oli Kalevala. Boogie. Voi että, on kyllä niin hieno kappale kerta kaikkiaan, että ihan pakkohan se oli soittaa. Ja no, ei mitään, jatketaan musiikilla. Nyt siirrymme funkiin, tai no, ehkä toi on funkiin nyt sitten, kun toi on unfunky UFO, eli epäfunky UFO yhtyeltä Parliament-levyltä Mothership Connection, ja tältähän se kuulostaa. Yeah. Se oli Fuzzy Duck, saman nimiseltä levyltään, kappale Just Look Around You. Ja hassu juttu, tässä mä oon nyt soittanut aika monta biisiä. No se yksi oli 4.20 pitkä, mutta nämä muut on ollut 4.24. Vähän erilaista musiikkia, biisin pituus on näköjään sama taas. Kappaleen nimi on Sema. Ja Genetic Drugs levyltää African Breakbeats, ja tässä muistaakseni taisi olla Bill Laswellille näppinsä mukana. No mutta kuunnelkaa, niin ehkä saatte jotain osviittaa.

Just before us, Devo, you wanna yeah explain to the people in layman terms what has happened in this past sense. Täällä oli vaan kaveri, ketä oli vissiin vähän pitkä ilta takaa tai viikko tai jotain, niin haisi sen verran pohjalle, että meinas itekin lähtee sellainen laatu välittömästi. Joo, tuolle naamat niin huppari sisään koko. Tuohon koko täytyy sanoa, että shit happens. Seipä. Kyllä, se kyllä. Mitäs, pitäisikö laittaa saman tien joku biisi tulille tästä? Yes, let us get everything out from this traumatization of a human man. Okei. Okay. Let's get through this shit. All right. Ei muuta kuin pistetään pyörimään. All right. Tästä lähtee. It comes from here. It comes from fear, indeed. Jep. Mitäs helvettiä? Meidän Augsburgsi sekoilee. Voi helvetti. Vastusta. Vastustaa, onks toi piuha paskana? Voi hyvänen aika sentä. Pakko laittaa joku biisi siksi aikaa, niin vähän selvitellään. Yeah, technical issues, we try to fix them. Mikä in olisi this vaikka, very fucking moment. How about, miten sopisiko vaikka siksi aikaa pistää jonttia yhden miehen kultilta, hovinarri on summonoitu. Come on. Yeah, laitetaan se. Sä todistat spektakkeli luntus. Se on kato ajan henki, lyöty, syövytetty, elävältä syöty. Tai ties missä resurssi päissään promo, joka sen hyötyy. Friikkisirkuksen hämmentävimmät olennot fiilistelee. Oma groteski juttaa, se on vähän diippi, mut niin se vaan menee. Ja hovinarri on summonoitu, taas sai puolatkolle kömpimään. Kunnes tyttö vei mukana jäänyt Jussi, tatskattu olkapäähän. Mut se oli kaikille parempi, vaikka enkore ois totta kai toivottu. Marginaali väelle se kaivotus oli joka tapauksessa tarkoitettu. Mielen mekanisoiva römpötystä ei oo ikin kuulu mitään niin rumaa. Täys tuhosta selvinny sanokseen blokkasta lähty masterin raunioista. Tämähän on paljolti idiotismi popularisointi vaan. Ja mikä ois populistisempaa, vaikka paljon puhuttuu rehellisyyt julistetaan. Mut ainakaan täällä ei tuomita, avaat hyväksytään semmosenaan. Ja jos oikeesti haluu edistäytyy itse luomaansa vankilaa. No mikä siinä se on, mitä se on, eikä se siitä miksikään muutu. Ellei operoi sisäavaruudessa, leikkaa ruskonkin läpi luuhu. Fiilis on kuin manajalla, kun se pykii riivajaisen pois. Yrittänyt avautua lähipubis vierus Frankille noin. No sehän tarjos toven, oli muikeena ja mielissään sen tähden. Et joku oli enemmän hiestä kuin se säpäleinä silmin nähden. Hovinari pärähtää pahimpaan piinan purkuun, pahimpaan nitkuun. Kun jäänö Jussi Hutsu kutsuu kandeen vastaan, koska se on väkevä juttu. Sokeraamaan niillä vainoilujutulla. Sehän on mielenvikainen kato, sen takia se on niin merkka. Mut kyllä tähän kaupunkiin aina yks mielipuoli sekaan mahtuu. Jahka se ymmärtää sielun tilansa, mahtaa totuus sattuu. Mulla on kuviot kohilla, joten syynä ittees tukari. Vaikkohan täällä häiriötekijöitkin, niin kuin Morgellonin tauti. Toivoisin kovasti olevani väärässä avautuessani agendasta. Käsittääkseni jatkunut varsin pitkään, ja se on sisäsiitosta. Seuraa siniverisiä niiden linkkein pankkirin sukuihin. Valta kulkee verilinjoissa, vapaa muurari loosien syövereihin. Ja vanabityran ei pukkaa sieltä sun täältä, mut ei sattumat. Vaan valkkaamalla monta kertaa sen pitää tapahtua, et mene jakeluun. Niin kuin rinnakkaistodellisuus, kun kattoo pintaa syvemmältä. Ei se mustavalkoista missään tapauksessa oo, ei no niin.

Se oli Kalevala Boogie Jungle -levyltä ja Mind the Fly Hunter sillä välin, kun me selviteltiin teknisiä ongelmia tässä. Nyt ne ovat selvinneet. Ja nyt heitetään se biisi, mikä piti tuossa äsken. Query. Yeah, this. Dagger D ja mikäs toi biisi? Fasulty Instru, koska... No. I'm so bad with English pronouncing. And don't even matter. Fuck yep. Kulttu. It don't matter. Yeah, call it what you want. Let's just wrap this motherfucker live. You know what I mean? Yep. Ei muuta kuin pistetään se pyöriin. Let's do this shit. Yep. Yeah. Something off this shit. Call 10 Lives LP. Yeah. Hot? You know. Started out a young fool with no name. Anime got me shot to sit back steady, drool till the gang good tables turn. And both the real estate the same. Anime got me shot to sit back steady, drool till the gang game. Started out a young fool with no name. Anime got me shot to sit back steady, drool till the gang good tables turn. The real estate the same. Man, I got me shot to sit back, stand the truth to the game. Did you see it in my eyes, gorilla? Mama's little kid, no. Now they made me after the window. Anyways, gotta make the body shake. Get a goal for the grip. And look up a hole that got me swung and stay. Tryna get me full my shit. Yeah, not for the side of the head, but the fool that got his head split. Tryna run away, tryna take all grip. Yeah, well, your haters, they always wanna be dancing this. I'm up with the phone, they said they memory is they rest. They never be given a book. Graveyard development like a wreck up in a club. And I wish it could be different, but the sickness spread like cancer. And now I'm in the game, breaking habits, finding ends. So if you turn down dedication, it's only that they need. Now I got my name up in the state, now make it fucking clear. Cause I see my enemies burn, gathering like a skunk. And I'm clearing the bitches out of the business. So when I've been drunk, get them up now. Started out a young fool with no name. Enemy got me shot, cause it about standing true to the game. Tables turn, and both the real estate the same. Enemy got me shots and said about standing true to the game. I'm looking at Eddie turning out a young fool with no name. Enemy got me shots and said about standing true to the game. Cause tables turn, and both the real estate the same. Enemy got me shots and said about standing true to the game. Se oli kyllä mahtava bläjäys. Tuossa oli kyllä biisin mitta näköjään 50, mutta siellä on sitten hiljaisuutta vai? Onko siellä joku, is there something like hiding behind some 1 minute shit or something after? Because it looks like it's... Who is hiding? More than... Get out! This. Reveal yeah. yourself! Yeah. Now! Who is hiding? You. I like the voice effect! Great. Hey, who is making these pohjat? For the beats. Beats and these. This beat has been produced by Kim Rantala from Third Realm Music. Kim Casio. Yeah. I know his reputation and arvostettu jätkä kyllä tolla saralla. Yes, absolutely. Kyllä kuulosti hyvältä pohjatkin. Ja it's vielä toi liveveto. Very yes, good, good. Thanks. Kim Rantala on this beat. Yeah. And miten olisi, how about the Nato? Yeah, this is actually a remix that I made, you know what I mean, of my own from the song Hitman, which the OG Hollow Tip was featuring in. Big shout out to 916. Big shout out to Sacramento Legends out there. All right, and next is Hitman remix. All right. Yeah, my own production right here. Yeah. Great. Yeah, sing it with me. Choking under the ganja tree. Like my name got a rope around it attached. Smoking out is a mess. That old school, yeah, the same thing that'll make your motherfucker swallow clips. The same scheme that'll make your busters follow this. Keep on the mind, this shit gonna make my shit timeless, bitch. Steady flossing with that OG nigga hollow tip. Dumping your bitches off in the ditch. Bumping that bit of off in the bitch on the main. Been bitter like alley straight, I try to maintain. Cause we the hit that's in the shit, the game ain't nothing without. You peep that hate talk that you're supposed to be hearing about her. Combine us, minus us off on the finals, trying to clown us. And every show we're rocking extra bass be going louder. Yeah, you in street, you in the grave, all straight up out of the cradle. Who wide attack with a back in your knee? Citizens of Nina, bitch, as we empty up the motherfucking clip up in y'all. That nigga daddy, a hollow to be clearing up the vineyard. Cause we the hit that's in the shit, the game ain't nothing without us. You peep that hate talk that you're supposed to be hearing about her. Cause we the hit fans in this shit, the game ain't nothing without us. You read that hate talk that you're supposed to be hearing about it. Yeah, cause we the hit fans in this shit, the game ain't nothing without us. You read that hate talk that you're supposed to be hearing about it. Cause we the hit fans in this shit, the game ain't nothing without us. Why the tap in the back, when the Mac in the back, and the gap in the fast. Gang not grabbing them black, paper spot with a chop of the black. Shame not keeping it fast, bitch, and the map in the trap in the cash. Bitch, not making a dash, change when I hit the brakes in the ashtray. Yeah, I'm from California, champions with a rally zone. Niggas steady blossom, we blossom, bending in Cali corners. Still a mercenary, brought it out for this work I carry. Hundred man drum, let it go dumb, feeling like a revolutionary. Right back to that crime rate, homicide is my mind state. Then been on long blind dates, and I eat niggas like prime state. Hustle hard for that cake, man, got real niggas, no fake shit. Got hella rounds of that cake list, so I'm giving it niggas a face flip. Then I right back to that street life, push yellow white just to eat right. I'ma go to nigga down with a heat strike, when I prick them all like a green light. And I represent that eight block, then I hit these niggas with straight shot. My niggas wear on like a tank top, this sentiment it just can't stop. Stench of that evil stench already leave your system. Are you purified from the demons? No niin. Hei, musta se oli kaunista. It was great. Yes. Ja I think it's much greater than because you are live here. Of course. Thank you. Thank you for coming. Thank you very much. Of course. But if we put some other artist for a while, so we can take few other beat for you. Sure, absolutely. Yeah. I'll be down for how about that Chains Addiction classic girl song? I have never heard, but hey, please right. Put it on. I'll here freestyle it comes. Over anything. Wow. Try something different.

Seuraavaksi vähän livevetoa. Yeah. hope I'ma see you one day. Change up the style now. It's just the way you gotta centralize everything going around you. Yeah, we're about to have some fun. Oh yeah, they gon' bring my gun. I'm about to kill these fucking Nazi bastards. For looking at me, you fucking bastards. Sorry about that. Don't deport me. Don't deport me. Don't deport me. Let's bring the fucking reality to the world. This is what we're going on. Centralize. All that shit. Yeah, this is what it sounds like. The background music of people in a and anarchists in between and left, right, left, everybody having seca sorto. Let's just take Subu and have a good day, you know. Ai, ai, ai. Toi oli kyllä helvetin kova. You didn't hear before, never before, that never. Music. Yes. Never. Yeah. It was this dub trio. Yeah. Dub trio. What the hell? Sounded like a dub metal everything trio. Yep. Yep. Yeah, you try to find from YouTube. Yeah, sure. Yeah. What the hell? I never saw that. I love this. You know, just something. Okay. You know what I mean? And try to freestyle your best to it. I like it. Okay. Doing styles I never Do tried you want to make some other freestyle? This is, you know, this is D-Fast. It's Finnish guy. All right. All right. D-Fast. Yeah. This I is like some... that there's more D's. Yeah. No just sen takia, kun sä D, niin D-Fast. Ja tota, semmonen kuin Superfunk. All right. Me to rap now. Oh, I was waiting for D-Fast. D-Fast was in here, oh yeah. D-Fast, you want me to do the dirty work, huh? Oh, yeah. Get the motherfucker goddamn slowly, oh yeah. Act like this, you know me, oh yeah. I'll be done like you know me. I don't really know what is going on. Man. So I get back on the microphone cause I just feel lonely. Up at motherfucking home, I jack off all day. Yeah, nothing to do, that's his life, that is life. Up in Finland, boy, I don't know how to act, man, when I'm coming through. Oh yeah, some of that whack ass freestyle on the funk ass beat. Coming up on my microphone, but I kill this shit so damn discreet. Yeah, for me just everywhere. Oh yeah, just rapping or singing like I don't care. Ow! Something else that you wanna insert up in this shit. Oh yeah. Ow. I might try something that'll make me feel alright. Ow. Fuck. Man, what a fast-ass beat, man. What the hell? Can't do this shit with a fast-ass rap. Why, I gotta hear D-Fast. How did he do this shit? I haven't heard his verse yet. Where is D-Fast? I don't know. He said he's from Finland. Where is D-Fast? I mean, where are you? From Mixery.net. Mixery.net. Yeah. Hey, what happened to the effect? Mixes in Alaska. Kuka? You want more space? Hey, wait a minute. I want to try this shit. I've never tried this with a double mix. Hold up. remove ya! Yeah, it's almost a coin. Yeah. And okay, haluatko kokeilla toisen? Se on funkaholics. Bring me. Yeah, next bring is me funk, bring me salsa, bring me merengue, bring me arabi, bring me everything. Oh, I think you like this more. Sound like my kind of shit. Yeah. Oh. Right. Why the hell looking at me funky, yeah? Why the hell they looking at me funky, yeah? Why the hell they looking at me funky, yeah? Why they looking at me funky, yeah? Why the hell they looking at me so funky, yeah? So why the hell they looking at me so funky, yeah? Why the hell they looking at me so funky, yeah? Oh yeah, oh yeah. Looking at me sideways, I can't stand it. Oh yeah, this thing didn't go like I planned it. Oh, just try to go through my ways. Another. Exactly, really is nothing. Oh yeah, no black faces, I can't hear nothing. It's just too many vices and too many signs. Too many disgraces on my mind. Try to creep up through, try to tell me what is going on. But I don't really saw the collective view. And I really didn't see the collective view. Oh yeah, they really didn't know what to do. All these people looking at me like a fool. Yeah, taking me granted, I just cannot stand it. Oh yeah, thing didn't go like I planned it. But I'ma make it every single day, yeah. Oh yeah, trying to find out from the hell can haze up. Oh yeah, yeah, trying to find a way, yeah. Find a way out. Dave, how did you sing with me? Come on, do it. Sing with me, come on, this beat is full. Can you hear this shit? Can you hear this shit? Come on, this is like something we have to dress like that. All the time with self-deprecation, you know what I mean? Like, you know, like you're sad all the time. The beat is fun, but not chill, I'm out of here. Why is this happening all the time? I am glad this is another thing. Remove it! Having a fun, having a fun, kicking up. And I've been mumping the blood on my homeboy, just living up. Oh yeah, let me see, what else they got? What else, you know, y'all want me to rap about? Oh yes, Tupac on the top. They put it in a sign. Tupac on the top. They put it in a sign. Tupac on the top. Kick it in your face. Tells it right for you, but you smoke it anyway. Then you fucking die, you dumb motherfucker, why you smoke? If he's telling you to do some dope. Oh yeah, it's a cigarette pack. It's a cigarette pack. Don't let it control your life. Fuck that shit, I'ma roll this record like that. Yeah. Alright, I'ma have some cigarettes. And you know what they're laced with. La la la la la. Some of that good wishes. I don't know what is going on. I'm pretty sure Yari Arnio is like having a blast in this if he's ever listening to this. My friend, thank you for all the illegal activities, you know, in this country. Thanks for all the rapists, thanks for all the murderers, thanks for every, you know, thing that is going wrong with everybody's life. Thank you for controlling this very nice substance. Thanks, you know what I mean, like for dividing people. Like, everything can be put on your own. Hey, don't hate the motherfucker too bad. You only hate him now because I said so, and you only hate him now because he's an AKA crook. You don't look at the red people that are causing trouble. Dagger D. Now you got Wow, mahtavaa, Dagger D. Excellent, excellent. Koska sä äsken just talk or sing or something about cigarettes or smokes, so yes, it's the secrets of the smokes. Yeah. It activates now I have to play you one song from smoking. This is a band named One in a Million, and the song is named No Smokes, and I think some morning feels like that. Hey, I'm no smokes. Sure. Absolutely. My man's in a woo. I've lost you, girl. There's nothing I can do. It ain't like it used to. My mind is in a

Now to a new group called One in a Million and Frederic Hernando. Reverse noise is the whole bit there, and according to One in a Million, Frederic Hernando is One in a Million. Näin, sehän tuli sitten esiteltyä tuossa, tuo biisi, ja itse asiassa muuten kello on yksi, ehdit ehkä yhden biisin kuuntele. Yeah, I got all day, I got all my young years. Man. Yeah, but seuraava ohjelma, next program is supposed to start now, but ei mitään, pistetään vielä yksi joku. Haluatko tehdä jonkun tommosen taas? Sure, bring it, bring it. Yeah, nyt pitää etsiä joku. Bring whatever, bring waltz, I don't care. Okei. Okay. no sitten, mut mä en muista. It's all because here is so much music, so I don't sure which is instrumental, you know. No, I think this is instrumental. Oh, fuck. Play. Technical difficulties, yeah. The demon is back. Yeah, no niin. Tästä lähti. Ja tämmönen. There is Cheka. I can't live without insanity, vanity, brutality, or morality. Bumpa klaa. I love this. Kaisa nousee me videon. Be a short host to peace manager, don't see Chibia. Big ups. 90 degrees on system, short outs. Yeah, no, say it now. Every single time when they get boss on the lead. Oh yeah. Every time you bring up on life, you'll fire burning in your chest. You yeah. Fuck this, I'm not gonna rap over this. This shit is fire. This shit is fire. Yeah. Want something else. All over the world, you know me, we're here. I feel suffering. This child is shallow because they cannot understand the righteousness that is for all. Time to heal yourself. Burn my people because they cannot understand the righteousness that is for all. Time to heal your mind, heal your soul. Burn my people because they cannot understand the righteousness that is for all. Don't watch out for the evilness. The locks in the corner, the one I use and I use. Take for everything that you're all doing. Murder my people because they cannot understand the righteousness. God, we are never strong. The world is large. The universe large. And everything happens in motion as we speak. So off meaning. La la la la la la.